for the county, and I drive the main road, searching in the sun for another. I hear you singing in the wire. I can hear you through the whine. And the Wichita lineman is still on the line. I know I need a small vacation, but it don't look like rain. And if it snows, that stretch down south won't ever stand the strain. And I need you more than want you, and I want you for all time. And the Wichita lineman is still on the Deze opname gingen we terug in de tijd. Naar 1968. Naar deze countryzanger Clan Campbell die recentelijk is overleden. Als een stukje eerbetoon in de late avond zijn plaat Wichita Lineman als opening. Wat vond je ervan? De moeite waard, toch? Op middernacht, de late avond met Frans van der Drift. En ik zeg een hele goede avond. Het is vrijdagavond. Afgelopen 5 weken heeft Bert de Wolf mijn programma gepresenteerd. En daarvoor wil ik hem nog even van harte bedanken. En ik ben weer back in business, zoals dat ook wel wordt genoemd. Vandaag mag ik het weer doen. Tussen 11 en 12 zijn we samen. Vandaag in ons radiomagazin 4 interessante onderwerpen. Na het succes van het EK damesvoetbal, een mooi item over meidenvoetbal bij DSVP Pijnakker. Al van het project Werken als een paard van Stichting Hippische Alliantie Rotterdam gehoord? Er worden jonge acteurs voor een theaterproductie gezocht. En van oude spullen kun je weer mooie nieuwe maken, omdat weggooien nou eenmaal zonde is. Deze onderwerpen en mooie muziek van onder meer Vanessa Williams, Rob de Nijs, Dionne Warwick en Steely Dan in deze aflevering van De Late Avond. I woke up with a fear this morning, but I can taste you on the tip of my tongue. Alarm without no warning, you're by my side and we've got smoke in our lungs. Last night we were way up, kissing in the back of the cab, and then you say, love, baby, let's go back to my flat. And when we wake up, never had a feeling like that. I got a reason, so man, put that record on again. I don't wanna hear sad songs anymore, I only wanna hear love songs. I found but I think I'm falling. I'm not proud, but I'm usually the type of girl that would hit and run. No risk, so I think I'm all in.

You say it best when you say nothing at all. De Ronan Keating met When You Say Nothing At All. En daarvoor de 27-jarige Rita Ora. Ze is erg populair de laatste tijd. Ze is zangeres, actrice en songwriter, ooit geboren in Kosovo en kort daarna geëmigreerd naar het Verenigd Koninkrijk en groeide in West-Londen op en is daar een ster, dat mogen we wel zeggen. Monique de Koning is hoofdtrainster bij vrouwen- en meidenvoetbal onder de 15 jaar bij DSVP Pijnakker. Misschien staat ze momenteel wel aan de basis van de toekomstige Oranje Leeuwinnen. Er is volop talent bij de club en zelfs een heus talententeam. In het radioprogramma Dossier Mastenbroek van Omroep Lansingerland vertelde ze over vrouwenvoetbal, ambities en natuurlijk over het Nederlands elftal. Hoe was het in Enschede, Monique? Ja, het was één groot feest. Het was echt bizar. Wij zijn 's middags al met Gerrit Jaspersen met de sponsorbus daarheen gegaan. Ja. Met heel wat mensen van DSVP. Ja. En het was gewoon bizar. Wij zaten recht achter het doel, dus we konden het allemaal heel goed zien. En het was een hele mooie sfeer. En dat ook een hele spannende wedstrijd. Als je hem eens een beetje beschouwt. Jij bent een vakvrouw, je bent een voetbalkenner. Kun je hem eens even samenvatten? Want ze waren niet de hele tijd doorlopend sterk. Hè? Het is heel erg spannend geweest. Het is heel spannend geweest, ja. En dan zit je op de tribune natuurlijk. Inderdaad, kijk je met een schuin oog ook als trainster. Maar toch, in zo'n situatie kijk je meer als liefhebber, heb ik gemerkt. Ja. Het was heel spannend. Het golfde heel erg op en neer. En ik vond de tweede helft waren ze echt wel sterker en hadden de Denen het zwaar. Kwam misschien ook omdat er heel veel oranje supporters op de tribune zaten. Dus je merkte gewoon dat die meiden van Sarina Wiegman wel echt opzweepte, zeg maar. Ja. Je zag ze wel af en toe flink weer even alles in de strijd gooien. Ben jij een fan van Wiegman? Had jij het hetzelfde gedaan of had jij zoiets van, nou, misschien had ik die misschien nog wel even ingebracht? Nee, ik ben wel een fan van haar. Ik heb ook een documentaire pas gezien over haar en haar wel gevolgd op Twitter en de social media en zo. En ik ben net als haar. Ik probeer ook te zorgen dat de meiden als team spelen en niet als individuutjes iets proberen te bereiken. Nee, want het is eigenlijk gewoon heel ander voetbal. Althans, de ambiance eromheen. Hè. Ze zijn zo normaal. Geen dure auto's, geen miljoenen salarissen. Is dat nou ook een beetje de kracht, denk jij? Ja, dat denk ik wel. Wij stonden, dat is misschien wel grappig om te vertellen, wij stonden met de bus, reden wij richting het stadion. En op een gegeven moment werden we aangehouden door de politie, een motoragent. Zo dachten, oh jee, we rijden ergens waar we niet mogen rijden. En toen bleek dat de spelersbus voorbij kwam. Nou ja, wij dus snel uit de bus. En dan zie je gewoon dat die meiden in die bus zelf zwaaien naar ons en alles wat er omheen komt. En je merkt gewoon dat die meiden dichtbij zijn, zal ik maar zeggen. En dat is juist voor al die meiden die graag willen gaan voetballen natuurlijk superleuk om mee te maken en te zien. Nu heeft natuurlijk iedereen gisteravond zijn stinkende best gedaan. Maar wie vond jij nou echt de uitblinker en waarom? In eerste instantie Sari van Veenendaal, de keepster, vind ik gewoon erg goed. Gaandeweg hoor je ook dat er weinig aandacht is voor keepsters. En zij heeft het dus echt wel op eigen kracht allemaal moeten doen. Moeten zorgen dat ze zich goed kon ontwikkelen. Dus ja, dat is wel één. Ik vond Jackie Groene erg goed. Die is heel sterk fysiek op het middenveld. Iedereen kijkt natuurlijk naar Lieke Martens en naar Vivianne. Maar ik vind dat ze op het middenveld heel goed werk verrichten. En zorgen dat die aanval dan goed kan aflopen, zal ik maar zeggen. Ja, Monique, daar weet je alles van. Alles valt of staat natuurlijk bij een goede basis. Ook bij de jeugd, bij de voetballende jeugd, bij de meiden. Die is er bij DSVP, ik vertelde het al jaren. Kun je eens vertellen hoe het damesvoetbal bij DSVP ooit is ontstaan? Nou, ik heb begrepen dat er al sinds 1973 er vrouwenvoetbal is. Dat er damesteams waren. In 1999 heeft Leo Valkenburg het initiatief genomen om met meiden meer te gaan doen bij DCP. Dus dat is al best wel lang, al 18 jaar. Ja. Zijn dochter was daar een van de, nou ja, de drijfveren voor, zeg maar, om iets op te gaan zetten. Dus dat loopt al lang. En hij was al iemand die zei van je moet zorgen dat er goede trainers en een goede staf is. En heeft zich daar jaren hard voor gemaakt. Hadden mij dat het vroeger een beetje moeilijk? Het was toch een mannencultuur? Werden ze al daar direct al omarmd? Zoals dat nu 110% bij DCP gebeurt? Of hebben ze best wel een strijd moeten leveren daar ook? Net als bij andere clubs? Ja, ik denk wel dat ze een strijd hebben moeten leveren. Ik heb het natuurlijk niet zelf meegemaakt. Ik heb zelf wel ben zelf begonnen bij SV Noorderup. Toen was ik 14 jaar. Dat was een beetje zeg maar in die tijd daarvoor. En ja. Het is niet makkelijk om als vrouw of als meisje binnen een vereniging respect te krijgen. Of in ieder geval de aandacht te krijgen die het verdient. En bij DCP is dat gaandeweg natuurlijk wel heel erg goed ontwikkeld. Er is een apart beleidsplan. Er is een aparte technische commissie. Er is een apart bestuurslid. Dus daar is echt wel wat werk verzet, zeg maar. Inmiddels dus niet meer weg te denken, de vrouwen, de dames, de meidentak bij DCP. Hoe worden jullie nou eigenlijk het liefst genoemd? Meiden, dames, hoe moet ik het noemen? Vrouwenvoetbal? Nou ja, vrouwenvoetbal, meidenvoetbal. Misschien in deze tijd, ja met al het commotie rondom het transgender neutraal benoemen. Ja. Ja, zou je eigenlijk gewoon moeten praten over voetballers misschien en voetbalsters. Maar vooral voetballers, denk ik. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de te décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. C'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais. Tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Parfois je voudrais bien te dire recommençons, mais je perds le courage, sachant que tu diras non. Premier amour, Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais. Mais je me souviendrai du premier rendez-vous que tu m'avais donné. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Nous n'irons plus jamais, plus jamais, plus jamais. Mon premier amour, Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, oh, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, oh, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Oh, Capri, oh, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Oh, Capri, c'est fini. Je

En daarvoor hoorde je de Franstalige opname in de late avond voor deze vrijdagavond. Capri Sefini werd gezongen door Hervé Villard. Meer dan 100 Rotterdamse kinderen uit focuswijken, crisisopvang of met een stoornis in het autisme spectrum deden deze zomervakantie mee aan het project Werken als een paard. Dat werd georganiseerd door de stichting Hippische Alliantie Rotterdam. Belangrijkste boodschap was: als je werkt als een paard, kun je veel bereiken. Je hoort Evelien Lamfe in gesprek. Meer dan 100 Rotterdamse kinderen zaten niet stil de afgelopen zomervakantie. Ze waren namelijk aan het werken als paarden. Nou, dat is natuurlijk iets voor de Stichting Hippische Alliantie Rotterdam. En Marleen Warmerdam zit hier tegenover mij. En zij kan iets vertellen over die week waarin die kinderen hebben gewerkt als paarden. Dit doe je niet voor het eerst, hè Marleen? Nee, klopt. We doen dit voor het vierde jaar. En we ontvangen deze week verschillende doelgroepen. Basisschoolkinderen uit focuswijken, kinderen uit de crisisopvang en kinderen van het speciaal onderwijs. En ja, dat is heel mooi om te mogen doen. Want ik wist eigenlijk niet wat het was en ik denk heel veel luisteraars ook niet. Hoe komt een stichting Hippische Alliantie Rotterdam bij kinderen in achterstandswijken? En wat is de link met het spreekwoordelijke werken als een paard? Hoe zit dat? Ja, dat snap ik. De Stichting Hippische Alliantie Rotterdam is een samenwerking tussen de Rotterdamse manege, die vooral is voor de basissport. Rijvereniging De Hazelaar, die voornamelijk gericht is op sporten met een beperking. En het CAO Rotterdam, een groot internationaal paardensportevenement wat jaarlijks plaatsvindt in Rotterdam. En die drie partijen hebben eigenlijk gezamenlijk gezegd: we willen een sociaal-maatschappelijk programma neer gaan zetten. En met die drie partijen organiseren we verschillende projecten met de naam Werken als een paard. En de vakantieschool is er daar één van. Want niet voor alle kinderen is dat heel erg leuk, hè, die 6 weken vrij in de zomer. Nee, helaas niet. En dat is eigenlijk heel erg dat dat zo is. Want ja, je gunt elk kind een mooie vakantieperiode. Maar helaas zitten er echt heel veel kinderen thuis die gewoon niet de mogelijkheid hebben om op vakantie te gaan. Simpelweg omdat er geen geld is of omdat de mogelijkheid er niet is. Dat ze niet gestimuleerd worden vanuit huis om op pad te gaan. Of net als de kinderen uit de crisisopvang kunnen vaak ook gewoon niet weg. En daar proberen wij voor een mooie dag te organiseren. We willen ze wel wat meegeven. Daarom ook de titel Werken als een paard. Als je hard je best doet, hard werkt, in welke omstandigheden ook, of met een beperking of welke situatie je ook zit. Als je goed je best doet, dan kan je altijd wat bereiken. En dat proberen we op een hele leuke, speelse, vrolijke manier aan de kinderen mee te geven. Dit klinkt als echt een soort olievlekproject. Je begint vanuit je liefde voor die paarden en het feit dat je iets wil bijdragen. En dit gaat eigenlijk gewoon veel verder. Maar altijd met het uitgangspunt werken als een paard. Dit klinkt als iets wat eigenlijk iedereen zou moeten kunnen steunen. Kunnen we dat? Ja, dat kan zeker. Wij kunnen deze projecten draaien doordat we schenkingen krijgen. Dus we zijn zeker geen commerciële instantie. We hebben een ambi-status. En met de schenkingen die we gelukkig krijgen om de projecten te doen, kunnen we steeds een beetje beter groeien. Maar ja, de schenkingen zijn daarin wel heel belangrijk. Anders kan dit niet. En op welke site kunnen we meer informatie vinden? www.werkenalsenpaard.nl. En als je nou een buurmeisje hebt of een buurjongen waarvan je denkt, die moet ik hebben, die moet hierheen, die moet dit doen deze zomer. Kan dat ook? Of is het echt zo dat het op uitnodiging gaat vanuit jullie naar een opvangcentrum of een basisschool? Of... Ja, op dit moment is dat nog wel het geval. Dus gaat het echt vanuit organisaties of vanuit basisscholen, omdat dat voor ons makkelijker te regelen is. Omdat we dan één contactpersoon hebben. We hebben ook wel kinderen met een autisme stoornis, die komen individueel. Maar dat zijn maar groepjes van 6 kinderen. Dus die groepjes zijn kleiner. Alleen is dat organisatorisch weer een lastiger punt. Dus misschien iets voor de toekomst, maar op dit moment nog niet mogelijk. Helaas, we krijgen wel eens de vraag, maar helaas nog niet. Nee, nou ja, wat niet is, kan nog komen. Nog één keer de website. www.werkalsenpaard.nl Marleen Warmerdam namens de Stichting Hippische Alliantie Rotterdam en al die andere samenwerkingspartners met wie jullie dit werk als een paard opzetten. Dankjewel. En op naar nog meer kinderen die mogen gaan werken als een paard. Gaan we zeker doen. Dankjewel. In heel Zuid-Holland, de late avond, met Frans van der Drift. When I thought a chance had passed, you go and say. Vanessa Williams was dat, met Save the Best for Last. En daarvoor gingen we back to the 70s. We deden dat met Steely Dan en uit 1973 afkomstig de hit Do It Again. Stichting On Stage zoekt voor de avontuurlijke familiemusical Jasper en het Grote Dromenboek acteurs, mannetjes of vrouwtjes van 8 jaar of ouder. De voorstelling bevat in totaal 14 rollen, aangevuld met een ensemble van 10 personen. Voor alle rollen en het ensemble wordt een auditie gehouden. De uitvoeringen gaan plaats hebben in de tweede week van de kerstvakantie in de grote zaal van Stadsgehoorzaal Vlaardingen. Je hoort een bijdrage van Mariska de Vries. Er komen audities aan van Stichting On Stage. Ik ga daarover praten met Daniel Lee Jongman en Nathalie Rutte. Zakelijk leider, kostuummaakster en artistiek leider en schrijver van deze stichting. Welkom allebei. Binnenkort gaan jullie met een avontuurlijke familiemusical van start, heb ik begrepen. Kun je vertellen waar die over gaat, Daniel? Ja, het heet Jasper en het Grote Dromenboek. En het gaat over een jongetje, Jasper, van ongeveer 10 jaar... En die beleeft heel veel avonturen. Hij speelt heel erg veel. En alles wat hij beleeft, dat hij bedenkt, dat schrijft hij op in een dromenboek. In een soort dagboek. En op een zeker moment vat het boek vlam. En hoort hij een enge, donkere stem die hem zegt dat zijn boek verdwenen is en in stukken gescheurd is in de dromenwereld. En hij krijgt van die enge, donkere stem de opdracht om het boek terug te halen. En als hem dat niet lukt, dan verandert de wereld in één grote nachtmerrie. Jullie hebben daar binnenkort audities voor. Hoeveel spelers hebben jullie nodig en van welke leeftijd denken we dan aan? Nou, we hebben sowieso 14 spelers nodig. En van alle leeftijden zijn welkom. Vanaf 8 jaar tot 88 zeggen we altijd. Dus iedereen is echt wel welkom. En dan willen we inderdaad wel een paar kinderen hebben. Dus een paar kinderen rond de leeftijd tussen de 8 en de 12 jaar. En een paar tieners zijn ook altijd heel erg welkom. En wat volwassenen. Dus iedereen die het leuk lijkt, die mag zich inschrijven. En daarnaast zijn we ook nog op zoek naar een ensemble van ongeveer 10 mensen. En dat is vooral om de stukken zang en dans gewoon verder aan te kleden en wat mooier op het podium uit te laten komen. Dus de mensen die niet zoveel hebben met acteren, maar wel met zingen en dansen, die kunnen daar hun eieren heel goed in kwijt. Dus die zijn ook allemaal welkom. Ja, nou hebben jullie best veel mensen nodig. Waar kunnen mensen zich inschrijven voor de auditie? Hebben jullie een website of moet dat telefonisch? Hoe gaat dat allemaal? We hebben een website, www.onstage.nl. En een onstage is dan O-N-S-T-E-E-T-S-J. Dus niet te verwarren met de ander. Daar staat een inschrijfformulier en die kunnen ze invullen en opsturen. En 2 september hebben we dan de audities. Dus een auditiedag van 10 tot 6. En dat is in het Fundament in Rotterdam. Oké, dan stel dat je aangenomen wordt voor de auditie. Dan volgt er natuurlijk een heel traject van oefenen en repeteren. En kun je daar iets over zeggen? Ja, we repeteren iedere zondagmiddag van 1 tot 6 in Rotterdam in hetzelfde Fundament. En dat start eigenlijk de week na de audities op 10 september. En dat gaat dan zo iedere zondag gaat dat plaatsvinden. Tot aan de uitvoeringen. En die zijn op in de tweede week van de kerstvakantie in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. Als jullie mensen op auditie krijgen, waar letten jullie op? Wat moeten mensen kunnen? Moeten ze theaterervaring hebben? Of is het de uitstraling? Of is het waar letten jullie op voor de auditie? Theaterervaring is geen vereiste. Het is altijd wel leuk als ze wat ervaring hebben. Maar over het algemeen hebben wij wel een goede regisseur en een goede assistentregisseur die dat gewoon allemaal in goede banen kunnen leiden. Dus ze hoeft niet per se ervaring te hebben. Waar we wel op zoek naar zijn de mensen die echt wel die het heel graag willen. En echt wel de wil hebben om op het podium te zijn. En het enthousiasme moeten we inderdaad hebben. Dus hele enthousiaste en leuke mensen die met andere mensen heel graag iets moois neer willen zetten. Kost het wat als je mee wil doen? Of is het gratis om mee te doen? Nee, helaas kunnen wij het niet opbrengen om alles gratis te laten doen. Wij vragen een spelersbijdrage. En hoeveel is die? Dat is €200. Voor de hele productie. Ja. Dus dat is wel even diep in de buidel tasten, maar dan heb je ook wel wat. Ja, dan krijg je, nou ja, goed, daar krijg je uiteraard de mooie voorstelling voor terug. En daar zit ook een verzekering bij vanuit de stichting. We verzorgen alles aan lunches, diners. Dus je wordt echt bij ons echt wel in de watten gelegd. Oh, je krijgt lunch en diner tijdens de repetities? Ja. Nou, niet tijdens de repetities. Tijdens de productiedagen, want we hebben dan 3 productiedagen. En dan wordt er wel voor gezorgd dat iedereen gewoon lunch krijgt. Heeft. Ja. En iedereen gewoon zijn avondeten heeft. En daar worden ook echt wel gewoon ook vaste tijden in gezet. Van jongens, we gaan nu lunchen. Ja. En daarna gaan we weer verder. En we gaan nu avondeten. En dan ook gewoon gezellig samen met z'n allen. Niet dat er apart groepjes gaan ontstaan of zo. En dat zit ook allemaal gewoon in de spelersbijdrage. Dus audities van Stichting Onstage. Nog 1 keer de datum? 2 september. Van hoe laat tot hoe laat? Van 10 tot 6. En je moet zijn in? Het Fundament in Rotterdam. En waar is dat precies? Van der Sluisstraat is dat. En dat is de repetitieruimte van Theater Het Kapelletje. Dat is precies. Voor de meeste mensen wat makkelijker te vinden. En jullie hebben vast een website waar dit ook allemaal op staat. En die is? www.onstage.nl. Ik sprak met Daniel Lee Jongman en met Nathalie Rutten. Dankjewel. Vandaag begraaf ik jou in mij, niet in de aarde, niet in die kist, niet bij die bomen in de ochtendmist. Daar ben jij niet, jij bent veilig in mij. Vandaag begraaf ik jou in mij, niet bij die steen daar. Die lange rij, al die oude namen, daar hoor jij niet bij. Nee, vandaag begraaf ik jou in mij. Dan kan ik met je praten en antwoord geven. Dan blijf jij leven in mijn leven. Hier neem mijn ogen en kijk met mij. Neem mijn voeten en loop met mij. We gaan naar huis nu, wij allebei. Vanaf vandaag leef jij in mij. Vandaag begraaf ik jou in mij. Ik zal je niet zoeken waar je niet bent. Blijf maar bij ons hier. Waar je iedereen kent, jouw plaats aan tafel hou ik voor je vrij. We zullen lachen en weer plannen maken. Ik zal met je slapen en met jou ontwaken. Hier neem mijn mond en lach met mij. Neem mijn handen en voel met mij. Wat je nog doen wou, doe ik erbij. Vanaf vandaag leef jij in mij. Weg dat kruis en al die witte bloemen. Verscheur de krant waarin ze jouw naam noemen. Hier neem mijn ogen en kijk met mij. Neem mijn hart en leef met mij. Want jouw dood is nu voorbij. Vanaf vandaag. Leef jij in mij. Ik zal 2 levens leven met jou in mij. In 1960 begon hij zijn carrière En hij wordt aan het eind van het jaar 75 op tweede kerstdag. Wat een artiest, Rob de Nijs. Prachtige muziek en daar hoort dit zonder meer bij. Vanaf vandaag. Linda Post heeft altijd dingen gemaakt van oude spullen. Alles kun je hergebruiken en weggooien vindt zij zonde. Bovendien ziet ze overal iets moois in. De belangstelling voor haar producten is enorm toegenomen sinds ze zich richt op restmateriaal van bekende Rotterdamse iconen. Evelien Lamve gaat in gesprek met Linda. We gaan het hebben over het hergebruik van producten met een bijzonder verhaal. Wie dat doet is Linda Post. Zij is de eigenaar van Rot, met dubbel T, en ze is hier. Welkom. Dankjewel. Een heel leuk artikel met jou in de krant. Reden om jou uit te nodigen en om live te horen wat jij precies doet. Want jij vindt echt, elk product heeft een bijzonder verhaal, hè? Ja, elke materiaal wat wij binnenkrijgen en verzamelen, dat zijn allemaal materialen met een bepaald verhaal of een bepaalde waarde. Want dat materiaal dat komt van de iconen van Rotterdam, dus de bekende plekken. En waar moet ik dan aan denken? Wij hebben al materiaal verwerkt van de Hef, dat is de mooie brug, oude spoorwegovergang. We hebben materiaal van de trap. Dat was toen een trap wat gebouwd werd van hout voor het groothandelsgebouw. En dat hebben we verwerkt toen tot bankjes. Verder hebben we werken we momenteel aan de Willemsbrug, de Maastunnel. Nou, ik ga zo maar door. En ja. Wat doe je dan? Er komen stukjes brug binnen of er komt een stukje trap binnen. En dan? Dan gaat Linda met haar magische toverstaf iets doen? Nee, hoe werkt dat? Hoe werkt dat? Ja, als ik dan eenmaal duidelijk heb dat het materiaal bruikbaar is, dat het materiaal me aanspreekt, het is bijna altijd bruikbaar. Van hout tot staal tot wat dan ook. Mm-hmm. Mensen die hebben niet in eerste instantie een idee van, goh, hier kan je echt wat mee of zien er iets in, maar... Ja, dat heb ik. Daar ben ik dan voor. Ik heb dat creatieve aspect. Dat vind ik gewoon leuk. Dus elk materiaal is bruikbaar. Zolang het maar van een bijzondere plek afkomt. Want dat is wat het voor mij mooi maakt en leuk maakt. En ook voor de Rotterdammers zelf. En dan halen wij dat op met een kleine vrachtwagen. Ligt er ook aan natuurlijk welke hoeveelheid het is. Maar meestal is dat gewoon het handigst. Dan wordt het vervoerd naar of een bedrijf wat dat een eerste bewerking daaraan moet doen. Bijvoorbeeld soms moet staal gestraald worden of geverfd worden. Nou, dat soort grote bewerkingen, dat laten wij doen. En dan begint het creatieve proces. Ja, en dat is elke keer anders. Ene keer zit ik op de bank 's avonds en dan denk ik, ja, dat is het. Dan schiet er ineens een idee in mijn hoofd. En, maar wat maak je bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld van de Hef. Wat maak je daarvan? Ja, de Hef, daar hebben we lampen van gemaakt. Dat waren robuuste stukken staal. En dat de Hef werd ook weer verlicht. Dus samen met het idee dat de Hef weer verlicht werd, leek het ons gewoon een leuk idee om daar lampen van te maken, om daaraan te refereren. Dus dat is van de Hef gemaakt. En wie koopt dat dan bij jou? Want hoor jij dan ook van die koper waarom hij of zij dat koopt? Ja, dat is enorm leuk. Eigenlijk vind ik dat misschien wel het allerleukste van dit werk. Ik heb hele bijzondere verhalen van mensen. Het zijn juist die mensen, die veelal Rotterdammers, die gewoon een bepaalde herinnering hebben aan bijvoorbeeld de Hef. Iemand die was ten huwelijk gevraagd op de Hef. Je kon daar toen tijdelijk een keer op. Iemand was 40 jaar brugwachter geweest op de Hef. Nou, dat zijn natuurlijk enorm leuke verhalen. En ook bijzonder om dan dat wij het mogelijk kunnen maken dat die mensen zo'n bijzonder stukje Rotterdam in huis krijgen. Waar kunnen we jouw spullen vinden? De spullen, we werken van project tot project. Meestal is het zo, bijvoorbeeld, we hebben nu het materiaal van de Willemsbrug binnen. De Willemsbrug wordt op dit moment opnieuw gestraald en opnieuw geverfd. In december is het als het goed is klaar. Dan is de brug weer netjes. En dan proberen wij rond die tijd ook ons eerste product van de Willemsbrug klaar te hebben. Zodat mensen het concept kunnen zien. Dit is het product. Dit is van de Willemsbrug gemaakt. En vanaf dat moment kunnen mensen bestellen. Mm-hmm. Zij kunnen bestellen hopelijk in december op onze vernieuwde site, www.rotsite.nl. Daar zijn we momenteel hard mee bezig. Daar komt ook een omgeving, een soort webshop waar mensen het kunnen bestellen. Alles dus te vinden op die nieuwe site, misschien wel binnenkort. Ja. Maar tot aan die tijd ben je waarschijnlijk ook heel erg actief op social media. Ja, klopt. Op Instagram, Facebook, Twitter, alles te vinden. En allemaal met Rot met dubbel T. Rot met dubbel T en een product. Dus rotproduct aan elkaar. Ik wens je echt enorm veel plezier met al die rotproducten. Die natuurlijk uiteindelijk hartstikke mooi worden. Dankjewel. Don't make me over. Make me over now that you know how I adore you. Don't pick on the things I say, the things I do. Just love me with all my faults, the way that I love you. I'm begging you, don't make me over. Make me over. I wouldn't change one thing about you. Just take me inside your arms and hold me tight and always be by my side. If I am wrong or right, I'm begging you. Don't make me over. Legendarische zangeres Dionne Warwick in de late avond met Don't Make Me Over. En dat bracht ons gelijk bij het afscheidswoord voor vandaag. Dit was die weer, de vrijdagavondeditie van de late avond. Maandag hoor je weer een nieuwe bij jouw favoriete lokale omroep. En die wordt gepresenteerd door Alfred Blokhuizen. Blijf ons tussentijds volgen via onze website www.delateavond.nl of kijk regelmatig even op de late avond Facebookpagina. Ik wens je een heel fijn weekend. En tot volgende week. It's a Friday, we finally made it. I can't believe I get to see your face. I'm flying fast like a wanted man. I want you, baby. gonna hurt me. My clothes are dirty and my friends are getting worried. Down there below us, under the clouds, baby, take my hand and pull me down, down, down, down. And I'll be dreaming of the next time we can go into another serotonin overflow. Love on the weekend, love on the weekend. I'm busted up, but I'm loving every minute. We'll be right back.